राम सरदा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम से आम शत्रुप है। आप सबके सब परमात्मा के साथ साथ प्यारे अंश है, प्यारे अंश। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मैं होकर के और नाशवास से दिया है, शरीर का आश्रय लिया है, जमीन का आश्रय लिया है, पदार्थों का आश्रय लिया है, ये कहां तक गिना है, सब जड़ ही जड़ है। अनंत ब्रह्मांड है, वह केवल जड़ ही जड़ है, जड़ ही जड़ है, जड़ ही जड़ है। उसमें परमात्मा के अंश और परमात्मा यही सच्चे हैं। और सब वो शरीर स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, आतिवाहिक हो, कोई हो, सब जड़ है। इस जड़ का आश्रय लेना है ठीक नहीं है, सत्य स्वरूप परमात्मा का आश्रय लो। आश्रय लेना ही हो तो परमात्मा का आश्रय कम है। परमात्मा के आश्रय और आश्रय में कुछ करना नहीं है, केवल भगवान का आश्रय। जैसे व्यास जी महाराज ने कहा है, काहू के बल भजन को काहू के आसार, व्यास भरोसे कुंवरी के शोभत पांव पर। एक भगवान का आश्रय लो तो निश्चिंत हो जाओ। एक आश्रय, एक आसो, एक बल। गोस्वामी जी कहते एक आसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। उस सत्य स्वरूप का आश्रय लो। मेरा आश्रय छूटने से ही ये आपत हुई है। आज जो जीव दुख पा रहे हैं परमात्मा का आश्रय छोड़ने कारण ही से, कारण ही यही है, मुख्य कारण ही है। जड़ का आश्रय लिया, जड़ का आश्रय जब तक लोगे तब तक सुख कभी नहीं होगा, शांति कभी नहीं होगी। यो आश्रय इनका लगा रही आश्रय असत्य है, ये नष्ट हो जाएगा, फिर रोओगे, सदा ही रोना ही रोना भाग बता है, कोई साथ मेरे वाला नहीं है। सत्य स्वरूप परमात्मा है, उनका आश्रय लो, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, सदा के लिए मौज हो जाएगी, सदा के लिए आनंद हो जाएगा। एक परमात्मा आश्रय, एक परमात्मा का आश्रय। अन्य भाव से और कुछ नहीं, क्रिया और पदार्थ ये केवल प्रकृति है। क्रिया का आश्रय ही प्रकृति का आश्रय है, पशुओं का आश्रय ही प्रकृति का आश्रय है। प्रकृति का आश्रय लेना मैं तो दुख पाना ही पड़ेगा, संदेह नहीं है। ये भगवत रूप परंतु दुखालय मशाशतम, पुनर्जन्म है ये दुखालय है। इसे सुनो, आश्रय छोड़कर ये परमात्मा का आश्रय लो, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, खास शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा। इतना सत्संग किया, इतनी विचार किया, कम से कम ये बात तो माननी चाहिए कि आश्रय जिनका कब तक रहेगा। शरीर है वो बदलता है प्रतिक्षण, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, ये प्रत्यक्ष बात है। इस आश्रय क्या होगा, दुख भरा होगा, आश्रय परमात्मा का हो, वो नित्य आश्रय है, नित्य आपका स्वरूप है, उसका आश्रय लो परमात्मा का। ये प्रार्थना है, विनती है, कहना है आप लोगों से, एक भगवान लो मेरे पास, और किसी का नहीं हो, और भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा है ही नहीं। ये चार बातें खूब बात पकड़ लो, सच्चे हृदय से पकड़ लो। सगुण वही है, निर्गुण वही है, साकार वही है, निराकार वही है, दो बुद्धि वही है, चतुर्बुद्धि वही है, सहज बुद्धि वही है। वही परमात्मा निराकार भी वही है, साकार भी वही है, सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। एक भगवान का आश्रय है, भगवान का भरोसा, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातुर तुलसीदास, भगवान का ही भरोसा। निसंग हो जाओ, निसंग हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सब सदागरी मौज हो जाएगी। एक ही बात है, केवल भगवान का आश्रय। क्रिया और पदार्थ प्रकृति के हैं, क्रिया और पदार्थ प्रकृति का आश्रय, स्वरूप परमात्मा की सेवा करो, सब रूप हो जाओ, भगवान का स्वरूप है, आश्रय भगवान का, आश्रय कच्चा मत लगो, ये भगवान का आश्रय, सच्चा आश्रय, सच्चा आश्रय एकदम, एक आश्रो एक बल में अनन्य भाव, अनन्य आश्रय तो मां वेदना परिपाठ दे तेषाम द्वितीया विभक्ता नाम योग माम। न चेता सततम योगान स्मृति तस्याम सुतुपास, एक परमात्मा का भरोसा सबके लिए, कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, कोई अवस्था हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोगी हो, धनी हो, निर्धन हो, चतुर हो, बेचतुर हो, मूर्ख हो, समझदार हो, सही हो, सबको आश्रय भगवान है। भगवान का कोई जरूरत नहीं काम करना है नहीं वाले ऐसा आश्रय नहीं तत्समस्त्य आपके समान में कोई नहीं आए तो अन्य कैसे होगा समान भी कोई नहीं न समस्त को तो अन्य अन्य होता एक भगवान गीता में सर्वगुहित होगा है सर्वगुहित पद भी एक बार ही आता है वो भगवान ही शरणागत होगा है चौसठ हो गए पैसठवा मन बना वो छठवा सावधान भरते जी भगवानी आंतवा सर्व पाप उसे भी महसूस तो चिंता मत कर उस भगवान के अनन्य स्थान हो जाओ भाई वो सज्जनों इतनी प्रगट सतह बात है ऐसे बढ़कर कोई बात है नहीं उस भगवान के स्थान हो जाओ हे नाथ मैं आप ना हूं हे प्रभु मैं आप ना भगवान सो ईश्वर जीव अविनाशी बिना कैसे ऐसे देव अनंत बिन वंदा में कोई चीज आपकी है ही नहीं और परमात्मा आपके हैं सब मम प्रिय सब मम बजाय सब मम प्रिय ऐसे भगवान के प्रिय लाड़ दे आप है परमात्मा के शरण हो जाओ माम एकम शरणम भेज हम पर सर्व पापे विमोचयामि बहुत बढ़िया चीज है और शुभ शोरी बात प्यास भरोसे कुमरी के शोध पाओ बस विश्राम परम विश्राम जाके कृपा लव ले सकते मंद मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम परम विश्राम क्रिया के जगत विश्राम है आशय जी भगवान है पराशय और क्रिया परिश्रम पराश्रय परिश्रम को छोड़ना परिश्रम जगह आराम पराश्रय जगह अपना अपने प्रभु का आश्रय ये दो बात वो कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा एकदम उसके नाम का जप करो कीर्तन करो मस्त पुस्तक पढ़ो गीता का पाठ करो रामायण का पाठ करो भगवान में सन्मुख हो जाओ सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही एकदम सच्ची बात है आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी एक आश्रय एक बल है बाबू से ये शरीर जितने देते हैं परमा जितने दिए सब बस हो जाएगा करेगा सब एक परमात्मा है बोधसत्ता रूप से है, निराकार से रूप हुए, साकार हुए, सगुण हुई है, निर्गुण हुई है, साकार हुई, निराकार हुई। सर्व गुह्यतम भूयष्णु में परमम बस, परम दसम यहाँ पे है, इस बार भूये महाभाव मनस जगह जगह भगवान बार बार जगह जगह तेषाम नित्याभि उदाहरण में योग से वहां में हम अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त संरक्षण कर देता हूं। सच्चे हृदय से भगवान सुन हो जाओ, हे नाथ योग क्षेम महाम्यम तस्याम सुलभ पार्थ, योग क्षेम महाम्यम ढोता हूं आप आप हो आप हो आप और भगवान के सुनने पर कोई अर्थ रहती नहीं। मुख्य प्रधान बात है सब कोई प्राणी हो कैसे ही हो मनुष्य के सिवा दूसरे समझते नहीं, समझते तो वो ऐसे ही वैसा हो जाओ। भगवान के शरण लेने वाला पत्थर भी उदाहरण पत्थर अहल्य पत्थर पत्थर रूप जगह जगह बात आई है सब जगह परम कृपा हुए परम सज्जनों मौका अभी आया हुआ है। अच्छा बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ी बढ़िया बात है। सरल देखें क्यों का सहारा देते हो, स्त्री पुत्र का सहारा है, भाई बंधु का सहारा है, कुटुंब का सहारा है, परिवार का सहारा है, जनता का सहारा है, सब का सहारा, धन का सहारा है, मर जाऊ को नहीं। अरे भगवान कभी दूर होते ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं, भगवान दूर हो सकते ही नहीं। तो असली सदा के लिए शांति हो जाए, आनंद हो जाए, उसमें प्रभु के संग हो जाओ। सर्वगूयतमस आप वो बोलो नहीं सच्चे हृदय से केवल कीर्तन नहीं सच्चे हृदय से भीतर भीतर भैया मर्मी हो और कोई संत नहीं एक ही प्रभु उसके चरणों में लिपट जाओ बस उसके सिवाय अपनी सत्ता ही ना रहे एक सत्ता ही एक शरण हो जाओ देना देना हे मेरे स्वामी सब के लिए सुखम है ये मानस हो गए चार घाट बताया है एक गाय घाट एक गाय घाट कीड़ी भी जाकर पिया होगा पहली भी नहीं सीधा सुना सब अधिकारी है परमात्मा की शरणागति है सब अधिकारी पशु पक्षी पशु गजराज पक्षी गिरिराज पत्थर पत्थर ऐसा ऐसा कोई सुगम मार्ग नहीं है महान मार्ग नहीं है गंदा पथ है माम एकम शरणम सर्व पाप है विमोक्षामी मां सोचा तू सो मधुर साधक लेगा मां सोचा संपद मां सोचा संपद हम दे में हमें जाओ तो पांडव साधक है भगवान के सन्मुख हो जाओ सब मां सोचा साधक सिद्ध सब मां ऐसे प्रभु के रहते हुए दुख पावे प्रेम भगत मेरे सुर उड़ाई अभ्यंतर मन कब हो जाए बड़ी भारी बात है बढ़िया बात है उत्तम बात है नारायण नारायण नारायण नारायण उसमें